Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Kwam een wat abrupt einde aan de Coronas en We Couldn't Fake That. En daarvoor Patty Austin samen met James Ingram in Baby Come To Me. Heeft u wel eens een goed idee, maar blijft het vervolgens liggen? Creativiteit borrelt vaak genoeg omhoog op de vreemdste tijden van de dag. Pakt u dan later toch nog de draad weer op? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Met welk idee moet u nog steeds eens iets doen? Ja. Nou. Zo. Dat is een hele goede vraag. Zo. Ja, daar is wel goed over nagedacht, over die vraag. Nee, voor een huis niet echt. Nee, momenteel nog niks. We hebben na een tijd geleden wel wat het een en ander gedaan in huis en zo, maar niet nu direct iets dat ik denk van nou. Nee, ja. Sorry, ik kan u echt niet helpen. Okay. Idee gehad, aan de kant geschoven. Oh, u schiet meteen. Ja? Vertel. Nee, dat kan ik niet. Nee. Waarom niet? Nou, dat is zo persoonlijk. Ja, dat is zo persoonlijk. Persoonlijk. Ja, dat is persoonlijk. Hè? Maar, jammer. Ja. Ik ben zo benieuwd. Ja, dat is nog maar benieuwd. Nee, ik ben recentelijk gepensioneerd en ik doe gewoon lekker mijn ding. Ja. Dus het is niet zo dat ik me belemmerd voel door iets, dat ik nog iets moet. Dus kortom, alle dingen. Leef het van de ene dag naar de andere dag. Ja. Zolang het mag. Zolang het mag. Ja. Maar dat betekent dat als u een idee heeft, dan doet u het gewoon meteen, denk ik zo dan. Dat klopt, ja. Ja. Dus het hoeft helemaal niet aan in de coulissen te verdwijnen. Doe het meteen. Ja, dat heb je helemaal goed. Nee. Ja, misschien ooit een koffietentje openen. We komen er net vandaan, maar dat lijkt me nou leuk. Hey, een koffietentje openen? Ja. Er zijn er al heel veel van. Ja, dan moet je een verschil gaan maken. Ja, dan moet ik misschien toch een verschil gaan maken. Tussen de rest, ja. Ja. Nou ja. Hé, hey, maar waarom een koffietentje? Voor de gezelligheid? Ja. Waarom? Ik hou van koffie en ik hou van mensen. Dus dat lijkt me een goede combi. Heb je iets in de horeca gedaan qua opleiding? Nee, dat niet. Koffie zetten kan iedereen. Ja, daarom. Dat kan ik wel. Nou, kom ik op verzitten. Ja. Ben wel benieuwd. Nee, maar goed, hevige concurrentie. Moet je een verschil maken. Ja. Hè? Een hele lekkere koffie of iets erbij of zo. Ja, misschien mensen die wat minder stabiel in de maatschappij staan. Dan die een plek geven om te werken. Oh, oké. Okay. Zeg maar waar jongens, WO'ers, hoe heet je Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, goeie. Nou, op zich zou ik best wel wat handiger kunnen zijn. Dus ik zou wel wat dingen kunnen bedenken voor in huis. Om wat, tenminste meer voor mijn vrouw dingen te helpen in huis. Want vaak, echt klussen. Ja, vaak wordt haar vader, die is wel handiger dan ik. Dus opgeroepen van, ja, maar ja, die wordt ook al een dagje ouder. Dus ja, dan zou ik denken van, nou ja, dan op een gegeven moment zou ik dat soort dingen moet ook zelf kunnen doen natuurlijk. Dus, klussen. Ja, nou ja, goed, geen grote projecten of zo, maar gewoon in huis wel bepaalde dingen dat je denkt van, nou ja, wat tijdjes blijven liggen, dat je denkt van, nou, dat kan nog wel een keer verbeterd worden of aangepast worden. Ja. Of in de tuin doe ik sowieso wel, dus dat vind ik dat niet zo heel erg moeilijk, maar gewoon in huis het algemeen, ja, dat zou denk ik van, nou, daar zou mijn vrouw wel blij mee maken, denk ik. Een handige man in huis. Ze is zelf ook niet zo heel. Ze is op zich redelijk ook handig. Maar goed, voor het wat zwaardere fysieke werk en zo. Ja. Ik denk wel dat als ik ergens een idee over heb, dat ik het wel doe. Ja, ik wou net zeggen. Vooral denk ik wel iemand die. Je hebt ideeën gehad. Heb je dingen mee gedaan. Ja. En dat soort dingen. En dat kan je ook makkelijk van je afschuiven. Omdat je het hebt gedaan. Ja, dat je iets hebt van, oké, het is goed zo. Ja. Ik heb het geprobeerd. Oké. Zonder om te laten liggen. Ja. En heb gedaan. Ja. En het is, nou, het is niet laat wat niet ik zo gauw dingen liggen dan misschien, denk ik. Dat nee, is dat het. Ik denk wel. Dat ik vooral wel, als ik een idee heb, dat ik het uitvoer. Ja. Met welk idee moet u nog steeds eens iets doen? Een soort bucketlist, zeg maar. Ja, zou kunnen. Heeft u een bucketlist? Nee, niet echt. Nee. Nou ja, heel tevreden mens dan. Ja, hoor. Zeker. Niet per se iets te wensen van, oh, dat moet ik nog eens gaan doen. Nee, dat voel ik net ook wel. Nee, ik zou niet weten wat. Niet echt? Nee, niet echt. Ik heb wel gewoon regelmatig dus een idee waarvan ik dat graag op de lange baan schuif. Dat is natuurlijk wel zo. Maar die ideeën, wat behelzen die dan? Ik bedoel, wat zijn het voor ideeën dan? Leuke ideeën, creatief? Gewoon dingen die ik nog moet doen of zo. Ja, ja. Die ik dan graag even uitstel. Oh ja. Ja. Oké, geen hele bijzondere dingen. Nee. Creatieve gedachten nooit laten verstoffen. Nee, je leeft maar één keer. Hè? Ja. Je moet het nu doen. Pluk de dag. Ja, toch? Ja. Geen idee knieën van een steen een hart zou kunnen maken. Ik heb geen idee, ik heb geen idee. Er zijn mensen die van doodsangst altijd wakker zijn. Miljoenen levens zouden kwesties van minuten zijn. Door achterdocht en politiek gevaar. De wereld sterft het af of knalt eenvoudig uit elkaar. Ik heb geen idee hoe je van een optelsom een lied zou kunnen maken. Ik heb geen idee hoe een kerk of een partij je ooit nog terug kan geven wat vergeten is. Dat wat liefde is of leven, alleen een standbeeld dat kan stil zijn zonder haast en tijd. Alleen de dood kan leven zonder pijn en spijt. Jezus hangt nog altijd aan het kruis. Vader is op stal en moeder die zit thuis. Door te hopen zou de wereld nog te redden zijn. Door te bidden zouden mijns inziens je ogen toch gesloten zijn. Voor het daglicht dat niet weet wat het doet. Het spiegelt in het water, sproeten op je snoet. Je had geen idee. Ik had geen idee. Je had geen idee. Geen idee. Smile that ever did melt the with wine. I keep the doors locked all the time. I just wish I was made of wood. You might not seem glad, even if you should. Was dat in de late avond met Sweetest Smile. Zometeen de column van Midas Dekkers, maar eerst zijn hier nog The Miracles en City of Angels.

En dat is dan ook wat ze in het ziekenhuis doen, het sterven wat leuker maken. Er zijn al ziekenhuizen met zoveel winkeltjes in de hal dat je meent op het centraal station te zijn. Alleen een trein is nergens te bekennen. Ziekenhuizen staan altijd zo ver mogelijk van een station. De enige die van een ziekenhuis altijd beter wordt, is de taxichauffeur. De zieken worden in het ziekenhuis vooral getroost. Daarvoor dient de ziekenzaal. Te zien dat er altijd wel iemand op zaal ligt die er nog erger aan toe is dan jijzelf, daar knapt elke patiënt van op. Madame rêve d'atomise et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. Loin. On est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Madame Rêve.

Look in my eyes.